grebari begira eta mobilizazio begira zeozer gehiago komentatzerik eukiko dugu. Eraz, bueno, entzunoten jarraitu ezazue alki alizateko. Hala da, gero arte. Galero, Antxeta irratian, 8tik 9tara, bidazoa atxak pum saioa. Kiak! Urriaren 7an Antxeta irratian estreinu mundiala. Metal garrasia. Yeah! Musika berriak. Euskara fails. Akatsugari. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko 9etan 89.7 FM. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. Alaxe da zaila da ilabete amaierara heltzea eta hori dela eta greba egin marko dugu, baina ez dakit, nik askotan ez, eta sentsazioa, krisia zer da, burtsa zer da, zergatik gado horrela, ez? Gauza guzti galdera asko, sortu ditu, ez? Bai, eta politikarei entzunikan, oraindikan galdera gehiago, ze beraiek tontu hau bezala zakite zer den ere krisia, ez? Horri biltzen dira, gauztak esaten. Edo ez zain, interesatzen ere askotan ez, jakitea ere, agoza da, murriztekotan, asko zara xagoa dela murrizta dirudien ez, ba, herriaren diru sarreratikan, edo herriaren kontsumotikan, eta gero ere politika, zen diran politikak ere, ez? Nondik kendu eta gero non gastatu. Hala da. Gauztai guztiak dudatan jarri ditugu, eta bueno, ba, ausnartzeko patxatu dugu, bueno, ba, zeo beto, ekonomiako ikasle gazte bati galdeta baino. Ez? Gazteak orokorrean pentsatzeko ikuspunturi dute, eta gero ekonomiako ikasle izan da, behar bada kokapen objetiboago bat euki dezakelako. objetiboa. Ba, askotan ez bai, horratik diot, azkenean informazioa geroz gehiago jaso, geroz eta kokapen hobea duzu, eta orduan ez duzen beste irakurketa bakarretikan sartzen. Ez da berdina, zuke irakurri dezakezun artikuluak periodiko bat irakurtzagatik, eta horregatik informatua egotea, edo bestela, ba, zuke orokorrean daukazune kontzeptuen ezagutza, edo autorez berdinen ezagutza, orduan beti hortzen duzu beste ikutu bat, ez? Bueno, bai, egia izan ala izango da, eta, bueno, ez dakit, elkarrizketa interesgarria da, o... Bai, bai, jarriko. Saldu barko dugu elkarrizketa. Bai, ez, lortzeko erresa da, kokapena ongi eginda dago, eta, bueno, ba, nik uste dute interesgarria dela. 10 minutuko elkarrizketatxo da, eta, bueno, ba, besteri gabe igual sortzen dugu, ez? Bai, ez. Vale. Bera, orain aldaketa egin dugu, nigo naiz gitari, eta orain bera dago, zer ez dakit zetik galdetzen dira. Gauzak, komentatu inbar dira. Bueno, eta osnarketa txiki bat egiteko asmoz, krisiaren igunguruan, hortarako egongo gara Amaiarekin, bera ekonomiako ikaslea da hemen Bilboko fakultatean. Eta, bueno, ba, galdera sorta bat botako izkiogu, ba, lehenik eta behin, ba, askok galdetzen dugun zerbait dela, nondik eta nola hasi da krisi hau? Bueno, ba, askotan entzun dugu krisi hau subprime hipotekengatik eta sortu zela Estatu Batuetan, eta orduan gu garela biktimak Estatu Batuetan bankuek egin dituzten praktikenak eta gero esportatu dituztenak. Neurri handi batean egia da, hipotekak eman dira ordaindu ezin zuen jendeari eta askotan existitzen ez ziren ondasunen gainean, kontsumoa bultzatzeko eta bazirudin kontsumo ero horrek edo etengabeko ekonomia azkundea ekarriko zuena, baina hori saturatzen da. Eta hala gertatu zen, pisuekin Estatu Batuetan saturatu zen merkatua. Eta sekula gertatuko etzena gertatu zen. Hala, pisuen prezioak hasi ziren jesten, eta hasi ziren konturatzen zeuzkatela zorrak benetako ondasuna, baino bost eta sei aldiz handiagoak, eta beste toki askotan asko handiagoak, ez da. Eta orduan hasi zen beldurra zabaltzen, itxi zen kreditua, noski bankuek zuloak zeuzkaten, eta etzekiten ondokoak nolako zuloa zeukan, batak besteari etzioten dirua uzten. Eta nola iritsi gara, ez dakite, zulo hauek sortzera bankuen barruan? Desregulazioaren bitartez. 1970-eko hamarkadatik desregulazioa izan da nagusi, pentsatu da merkatuak bere burua erregulatzen zuela, eta ez da hala izan. Merkatuari ez bazaizkio muga batzuk ezartzen, horrelako astakeriak egiten ditu. Eta gero gertatu dira, ba, ingenieria finantzieroak ez da, lehen banku batek ematen zizun hipoteka bat, zuk bueltatzeko. Eta banku horrek interes hoietatik lortzen zuen dirua. Orain ez, orain bankuak ematen zizun hipoteka bat, eta saltzen zion beste banku bati, eta gainera, ingenieritza finantzieroko produktu batzuei esker, zuk hipoteka ordaintzen ez bazenuen, banku horrek irabazi egiten zuen beraz azkenean, dena bihurtzen da armi-arma sare bat, ez da, ez dakizuna erabaki batek nora eramango zaituen. Eta inorketzekin zerari zen ez erosten, ez saltzen, beraz muga hoiek, lege hoiek, nik uste beharrezkoak direla argi geratu dela krisi honekin berriro ere, ez baita lehenengo aldia hau gertatu dena. Beraz, sare guzti hortan posible ikusten duzu erantzule nagusiren bat edo beste aipatzeko? Bueno, lehenik eta behin, mundu osoko banku zentraletako agintariak, haiek direlako regulazio ekonomikoaren erantzule handienak, Ben Bernanke, adibidez, bera izan zen desregulazioaren bultzatzaileetako bat, bere aurretik Erreserba Federalaren buruan zegoena, deitzen zioten el oráculo, Alan Greenspan. Ba, ziruden berak esaten zuen guztia egia zela, ez? Egia absolutua zela, eta berak desregulazioaren alde egin zuen, eta gaur egun politika bera aplikatzen ari da, ez da erantzun bat egon ona ekarri gaituzten politiken aurrean. Bueno, estatuatuak ari naiz aipatzen, baina Europan Trichet eta Draghi exactamente berdina egiten ari dira. Desregulazioa bultzatzen, eta krisi honetan gainera azpimarratzekoa iruditzen zaidana da haien aldetik, akatsetatik ikasi beharrean, aprobetsatzen ari direla konfusio momentu hauek eta desesperazio momentu hauek desregulazioan are aurrerago egiteko. Beraz, ez dakite mundu mailan, ez, hor ikusten dire erantzunkizuna handiak, baina gero guri begira, ez, pixka berago begira, guk ere erantzunkizun bat edo beste edukiko dugu hor tarteko, ez, pentsatzen dut. Ba, bai, izan ere gu gara hor aldi berean biktima eta erantzule, ez da, zeren badirudi orain arte esan dudanarekin bankoak bizi direla, ez dakit, beste mundu batean eta haien artean egiten dituztela tejemaneje guzti hauek. Baina hipotekaen kontu guzti hau ezinezkoa litzateke guk kontsumitzaile bezala ez bagenitu eskatuko izugarrizko hipotekak etxe berriak erosteko, edo kotxe bat erosteko, edo oporretara joateko kredituak eskatzea. Hau da, gure kontsumo guztia oinarritu dugu zorpetzean. Nire ustez munduko ekonomilaririk onenak etxeko andreak dira. Etxeko andreak badaki ez badauka, ezin duela erosi. Eta gu ez gara hain printzipio simpleaz konturatu. Ez badaukazu, ez erosi. Kreditua eskatu behar denerako, esan nahi dut, funtsezkoak diren gauzetarako eta zentzuz. Eta, pixkat, zentzuz diozunean, zein da, zein liratezke kreditu bat eskatzeko arrazoi onak? Ba, esaterako, etxe bat erosteko maiz kreditu bat eskatu behar da. Baina ez dezagun erosi, 50 urterako kreditu bat gure bizitza guztia baldintzatuko duelako. Goazen moldatzera gure, ezakit, gure ingresoetara, ez da. Ba, bi pisuko etxe baten ordez, ba, pisu bat erosi beharko dugu. Lehen anaiarrebek gela berean egiten zuten lo, ez da, ezer pasatzen. Eta gero, gauza bat azpimarratu nahiko nuke, eta da, ni oraintxe bertan sartu naiz, zorpetzearekin, ez da, zorpetzean kontsumo oinarritzarekin, baina kreditua funtsezkoa da ekonomiak funtzionatzeko. Baina bereziki enpresentzat. Guk gure aldea ikusten dugu, gure hipoteka, gure kotxea, orain ezin ditugula kontsumitu, baina enpresentzako hau izugarrizko drama da. Zeren, enpresa bat krediturik gabe martxan jartzea praktikamente imposiblea da. Eta beraz, oraintxe bertan enplegua sortzeko behar dugun lehenengo gauza, kreditua lortzea da. Noski, eta, bueno, egin pixkat, bota duzuna azkeneko arekin, ez, bi galdera ditut, orain. Balde batetik, zegoen dugu eragile ba, mundialen inguruan, eta bestetik, azkenean, hemen, errixeak edo lokorrean jendeak egin duena tartu duen jarrera kontsumistaren inguruan. Eta, baina galdera bat ere, estatuak papera hoien artean ze paper hartu duen edo ze jarrera, eta, bueno, bestea botak ez berandago bestela sobera izango da. Bueno, bai, nik agentari ekonomikoak aipatu ditut, bereziki banku zentralak, lehen, baina noski estatuak dauka baitare botere legegilea, ezta? Eta bankuen gainean berak ezarri behar du bere botere hori, berak ezarri behar ditu mugak, eta kontsumitzaileak informatu behar ditu. Eta gero orain arte egin ez den gauza bat. Eta da, orain arte, oparotasun egoera batean egon garenean, estatuak zentzuz jokatu behar du, zeren badakigu dena kapitalismoan gaudela, eta kapitalismoa ziklikoa dela, beraz, krisia lehenago edo beranduago etorriko zen. Eta estatuak prestatu behar gintuen honetarako neurri handi batean, eta da zergak igo behar zituen, ekonomia oztu egin behar zuen, kontsumo hori geratu behar zuen, eta ez du egin. Eta esan dezagun, zergak igotze horretatik eta kontsumoa ozte eta gelditze horretatik, estatuak jasotzen dituela fondoak gero krisiari aurre egiteko, eta ez du egin. Eta horregatik daukagu orain, ba, zor izugarria, ezta. Eta gero, bigarren galderari hautsiz, litzateke, esan duzu enpresak, ez, beharrezkoa dutela funtzionamendurako, hau da, enplegua sortzen edo produzitzen duten agentoiek dira mailegoa behar dutenak, baina, bueno, azkenan oso zabaldua dago herrian eta orokorrean enpresa ez, beti konotazio txarro horrekin eta, baina, hori alde batetik aldetzea, zuke zure ustez, nola erabili duten kreditua orain arte gaur egungo enpresek, eta gero ere, ze enpresa mota bideratu ahalko liratezke, ba, kredituaren bidez, ez soilik, ba, bueno, ez hemen ezagutzen ditugunak, direla, ba, zakit Iberdrola, Telefonika, edo, ez horako enpresak. Bueno, lehenik eta behin, noski, kasuan kasuak behiratuta, enpresak, egin duten erabilpena krisi honena eta kredituen eskusarena izugarria izan da, deslokalizazio izugarriak ikusten ari gara, baina era estali batean, ez? Lehen argi esaten zenez, deslokalizatzera goaz, orain esaten dugu, ez eske kreditua ez digut ematen, egia dela, baina aprobetxatzen ari da, baita ere jende asko kaleratzeko. Baina kontuan har dezagun, enpresa handi hauek lan asko sortzen badute ere, Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian ere bai, lan gehien sortzen dutenak enpresa txiki eta ertainak direla. Eta horiek ez dira Iberdrola, ez dira Telefonika. Beraz, hoientzako da funtsezkoa kreditua, ba, haien instalazioak berritzeko, lehiakorrak izateko nazioarteko merkatuetan, eta grozuk aipatu duzun baita ere, orain arte ezagutu dugun enpresa ereduak da baita ere, ezakit nola esango nuke, guk pentsatzen dugu enpresa konotazio txarroiek dauzkala, enpresaria da, ez dakit bulego batean puro bat erretzen sartuta dagoen pertsona bat, ezakigu zehazkin orden, nolakoa den, nola bizi den. Eta nik uste hori lan erreforma hauekin eta bukatu behar dela. Osea, hori izan berdela guk hartu behar dugun postura kapitalismoak aramatzan fase berri honetan, ez da? Goazen ez itxoitera enpresa handi hoiek guri lana emateko eta gero guk gure eskubideak reibindikatzeko. Eta goazen gu geu gure lanaren jabe izatera eta gure lana sortzera. Goazen elkartu eta kooperatibak egitera. Hiru lau lagun. Eta honetarako da behar dugu, osea honetarako behar dugu kreditua. Beraz, ezagiti bihazten bide ba, deigarria eta egingarria ematen dugu, ez, zain bateraino. Eta ez dakit nik krisiari dagokionez pixkat jatorria Janeko kokatu utzi dugu eta etorkizunera begira kooperazioaren edo sortzearen bidezko irtera bat, ez, proposatu dugu hemen. Ba, ez dakit zer gehiago hitzerik dagoen nolako proposamen potoloari, ez dakit beste ikuspunturen batero gehitu nahi diozun. Bueno, ba, nik aipatu nahiko nuke baitare guzti honetara eraman gaituena, ez, eta gugan ja innatoa dena ia sistema honetan jaio garelako, azti garelako, eta naiz eta gutako asko kritikoak izan sistema honekin oso barneratuta daukago, eta gogoetara gonbidatu nahi zaituztet denak, ideia batekin, eta da gu beti daukagun aspirazioa da gero eta hobeto bizitzea. Baina gero eta hobeto hori ez da existitzen, mundua fisikoki mugatua da. Eta beraz, etengabeko azkundea eta etengabeko hobekuntza hori ezinezkoa da denok neurri berean hasi nahi badugu. Beraz, gero eta hobeto bizitzean ordez, ongi bizitzearen kontzeptua goraipatu nahiko nuke. Eta bestetik, azkunde ekonomikoa etengabekoa dela ezinezkoa dela erakutsi. Hau da, etengabeko azkunde bat bilatzen dugun bakoitzean munduak berak geratu egiten gaitu. Eta ez bakarrik geratu, baizik eta atzera garamatza, beraz, zentzuz kontsumituz, zentzuz produzituz, agian azteari utzi eta ongi eta estable bizitzen ikasi behar dugula. Eskerrik asko zure hitzengatik eta ba, ez da hitz, hori besterik gabe, mil esker eta horrengo arte. Bale, zuei. We'll be right back. día currando como un cabrón hasta las 10 con un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Pagar el colegio del chaval, pagar la puta luz del agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. ¡Puto dinero! Entzun duzute, kontsumismoa, hori da sistemaren bihotza. Bai, ala da, bizitzeko kontsumitzeko bizi garela ematen du azken aldian, eta ala da, anuntzioak, berak esan du, hipotekekin gauzak erosi, eta momentu batean, ba, alertu egin da, ez? Egia esan, saltzen digute beti esan du bezala, ekonomia hazi egiten dela, baina neri txikitan aitak erakutsi zidan, globo bat puzten baduzu, ba, aurra ginenean ez askotan lertu egiten zela, beraz, hazi, denak daukabe limitea. Da. Gero betiko negarrak. Hala da, hai. Gero kexatu gaitezen, nik bain esan nuen, hemen gainera, gero kexatu gaitezke bultzatu dugun krisiaren ba, ondorioz gabea lan gabe edo dena, ez? Azkenean guk ere gure erru partea badugulako, ba, bai, gustora hori galelako gauzak erosten, eta ze kotxe polita dudan, eta fardatzen, edo, bueno, nahi duzuten esan. Eta bidaiera, nik entzun dut, orain, Atletikeko partidu hau, azkeneko hau ikustera joateko, jendeak kredituak, maileguak eskatu ditu bidaian joateko. Ba, gero berak ere aipatu du, ez, Txeko Andreren ekonomian, neri ere etxean erakutsi diatez, baduzu da didurik, ba, ezin duzula gauzak erosi, ez dakitze. Hombre, esan du etxea, ba, behar baduzu etxea, ba, egin barko duzu, baina... Behan, beti ez dure beharrei erantzuten duen etxe bat, eta bai. Ez bost gelako etxe bat, ez zuek bi izan da. Baina, oporretara juteko, ba, ez naiz joan punta kanara, ba, joan gona, ez herri esara bi egun kotxean, ez dakit, azken finean. Hori da. Eta gero, bueno, ere ban, ba, hortaz bain ere zenbait irtenbide proposamen eman ditu dela kooperativismoa. Eta, bueno, azkenean auzolana talako proiektuekin, ez, ikusten da berriro funtzionatzeko era hori berreskuratzen ari garela, ez. Azkenean Euskal Herriaren kulturan partere bada, ez, auzolana. Bai, ala da, eta gainera hori, badirudi ba orain jendea konturatu dela noraino eraman gaituen eta hasi dela pixkat elkarrei laguntzen, ez, ikusi da pixkat desoluzion asuntuarekin ere nola, ba, igual ezagutzen ez den jende bat, biltzen dela, ba, desauzioak gelditzeko, eta, bueno, badirudi, ba, pixkanaka jendea zeatik zabalkunde bat izan dula buruan, ez, eta konturatu dela, agian saltzen ziguten sistema eder eta bikaina, hau, ez eder eta ez bikaina zela, baizik, eta ustel-ustela, eta gutxi batzuek bere agintea eta bere diru gozea asetzeko bakarrikan. Animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. Está bueno ya. Eta bueno, ya que krisiaren ariari ginen, ba aipatzeko Irunen ere ba lanketa egiten ari dela krisiaren arira eta aipatzea adibidez gaur arratsaldeko 4:30etan Moskun batzarrirekia egonen dela ze egingo dugun gazteak ba grebari begira, ze planteamendurekin joan eta nola ba jende gehiago animatzea greba egitera, ea jendea agertzen den mesedez. Eta gero horren ostean, martxoaren 20an hitzaldi bat izanen dela Alakasita gaztetxean, krisiren nondik norakoak azaltzeko eta bai batez ere gaztei nola eragiten digun, ba askotan azaltzen delako, ba pentsionistak galduko dutela ezagitze, baina bueno, azkenean zenolako eragin izango duen gaztei begira, ba, mendikan bi urtera lanen hasiko den gaztearentzat edo hasi azten bada, egia esan. Baina, bueno, ba, eragin hori ikusteko, eta hori esan bezala, Lakasita Gaztetxean martxoaren 20an. Egongo dira igual kartel batzuk, hartzen duela 22, baina ez, da 20, eh? Gado de gaizki jarrita. Amaitzeko gaioe honekin bergogoratzea, ba, greba izango dela 29an eta bueno, ba, lan uztea izango dela orokorra, ba, sektore eta sektore guztietan, hori igualdean soilik ez da izango Frantziar estatuan ere izango da huelga, greba ez. Hau estatu Espainiari dagokiona da. Egonen da agian greba Frantzian, baina iparraldean, baina ez dakit, ba, izango da Frantzian ematen denean o ez dakit hori. Bueno, ba, donor dakila, jarriko dugu orain kuñatxo bat, eta deitu, eta segugu zute guneko paletoak garelako. Iparraldeko paletoak ditzen gaituzue. Eta, bueno, ba, barigo bergogoratzea hirietan eta herri guztietan mobilizazioak izanen direla, eta ba, eraikitzeaz gain ere, deseraiki behar denez, ba, grebaren zako, grebari indarra ematea ba, beharrezkoa dela ez. Iparraldetik deitzen baduzu 05-5-9-4-6-6-5 eta hegoaldetik deitu ezkero 00-33-5-5-9-4-6-6-5. Lakasita Gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. 3v.lakasita.org. Bueno, ni berandu iritsi naiz, baina ez da lokartu egin ez delako, baizik eta Oñarbiraino joan ez delako. Han izan ere gazteek, ba, adakizuen bezala gaztetxe bat aldarrikatzen bili izan dire, ba, prentxaurrekoa egin zuten, eta azkenik, ba, udaletxarekin kontaktuan edo negoziazioan hastea lortu zuten. Horren ostean, ba, elkarte egitea eskatu zieten eta elkarte izatean, ba, bueno, puntaleko eskolan gune bat utziko zitzaiela, adostu edo bentzat gideratuko zela esan zen udaletxearen partetik. Eta, bueno, oraindik gazteek diotenez, ba, negoziazioa moteldoa eta udaletxetik ez da oztopatu besterik egiten, eta hori dela eta, ba, era presioa sartzeko edo bentzat ba, aldarrikapenarekin jarraituz, gaur goizean Oñarbiko gaztea asanbladak udaletxeko ba, zutabe edo aterpean batu egin dira tailer ezberdinak egiteko, ba, irudikatzeko, ez azken finean gazteok ere gune publikoa nolakorik egitea badugula, eta gaztetxe baten beharra azpimarratzeko ere, ba, tailer olako tailer guztiak egiteko bagunea litzatekelako, ez? Eta besterik gabe guk Arate gerturatzean bildu duguna entzungo duzute oraingoan. Gaur batu gara hemen Onjarbin eta oraintzen bertan udaletxeko arkupetan gaude, baina zertarako gaude hemen? Adi erakusteko ekintzak ere egiten ditugula eta gaztetxea edo leku bat ealdarrikatzeko ba, udaltzeko izan ziguten kalean egon bar ginela edo behintzat ekintza batzuk eraman bar genitula aurrera gaztetxea eman aurretik. Ezin zigutela eman gaztetxea horra pum eta orduan ba, erakusteko hemen gaudela horregatik bildu gara edo erabaki dugu hemen egitea udaltzeko arkupetan haiek ikusteko eta hoxe erakusteko ekintzak egiten ditugula eta nahiz eta haiek ez jakin gu hemen eta kalean gaudela. Baitare izan daiteke ba bixka nola gaztetxak ebiko dituen taierrak edo eta nahi dugu kaleratu hau ba, jendeak ikusteko zer izango den gaztetxe barruko historia. Eta zehazki, bueno, egimen nengo irena taierra gire, ez? Eta ze taier mota edo zaukera da luzatzen dena gazteriari? Ba, lehenengo dago baratza taierra, hemen dugu bi oio, letxugak landatzeko, gero ere badugu truke... Bai, truke merkatua edo, nahi duenak ekarri eraman, eta... gero... grafitiako pintadako ditugu bi panel literaturiz tailerra ere badugu uste dut trikitixa ikastaroa eta gaur kaleratzen da lehenengo Joana Burutik fana pantzina hor dago nahi dunak hartzeko eta pantzin honetan ze duk ikusi ditazkegu pixkate biztazo azkar bat eman ez gero badugu gure gazte esanbladaren lehenengo presentazio txiki bat, Kandido Sasetaren pues, erreportai bat edo, elkarrizketa bat ere badugu. Baitan erriko bitxikeri. Erriko hitz arraroak eta erabiltzen diren hitz txiki horiek. Nahi duguna da, pues, ezakite zenbat... Ilabetero edo ba fantzine hori pues ateratzea ba hori gure nahi gure bai bai kontatzeko eta ez dakit pixkot errepikatu alduzute bere izena eta non aurkitu daitekeen fantzina nahi duenak ez hartzeko ez dakit igual ez duzute oraindikan pentsatu non baina ez dakit interneten egongo den modu digitalean edo oraindikan ez dakit zuden. Ba, izena du Joana Burutik fana fantzina eta gaur aurkituko gaur argazkia do. Oraingo zago pentsatua jartzea internetetik edo abisatzea aterako denean eta ekintzaren batean ba aurkeztea. Gaur bezala. Oso ondo eta hartarako badago bloga, ez? Oinarriko gaztetxaren bloga badago. Bueno, gazte asamladaren bloga. Eta bueno, hor ere ez dakite, eskuragarriuki egokitzeko asmorikan, bai, edo ez? Bai, mezu bat bidalita edo, ba, emango dugu, us bidaliko dugu edo, fanzina. Oso, ondo, orduan, eta bueno, ja bizka kuriosidade moduan, badakigu hemen zenbait gauzare antolatu dituztela, eta hierrez gain, bai. Ze topatu dezakegu gaur oinarriko udaletxean. Adibidez, bai, bi ezkontza. Eta, bueno, pentsatu dugu arroza erostera jutia, Bintzat, ba, ongi erortzeko, ba, boi, edo. Beraz, bai. Integrazio soziala, azkineko muturrera inoera mango duzute. Bai, hori da, hori da. Saiatuko gara, bintzat. Dale, elkerrik asko. Bai, aio. Bueno, eta hortaz entzun duzuten bezala, ba, ba hori, kaleak okupatu, ze gaztetxe baten behar larrikatu dute, eta, bueno, ba, fanzina ere martxan jarri dute, ba, gaur topatu dugu bertan mailean, eta, bueno, ba, fanzina ere, ba, eskuragarri izango duzute, ba, Jon Jarbin eta espero dugu Irunen ere, eta, bueno, hortaz gain, ba, ikusten duzuten moduan, egoera nahiko irrigarria izan da, bai, ekin dugunean, bi ezkontza ere bazirela udaletxean, asteburu, bueno, egun, gaur bertan. Eta, bueno, ba, nikean utzi ditut, honat etorri alizateko, eta orain espero dugu, beraiekin kontaktuan jartzea, ba, egunen nola bukatu duten ikusteko, eta orokorrean, ba, bueno, zemat gazte batu diren, eta tailerrak zen moduz joan diren, baina aurretikan beste grabazio bat entzungo dugu, ba tailer baterien inguruan, ba graffiti tailerraren inguruan hitz egingo dugu. Segundo batzuk baino ez dira, baina bueno, zuek ideia bat egin dezazuen zer den tailer hauetan egin dena. Ia batzu, ba, hori grafitiko kultura inkulkatzeko hemen, Hondarribi. Piskat, horrela. Eta plantilla ez nola iten dira? Pues, hartu behar duzu, joder, eske, la estoy liando parda, zi. Nerengo hartu behar duzu, nahi duzu irudia. Marrastu, eta gero moztu bordiak, eta utzi, oza, ikus, zuk pintatu behar duzuna da mosten duzuna. Osa, utzi behar duzu, pues hori, utxune bat. Eta hori gero pasatzen duzu esprayekin gainetik, eta egiten da marrazkia. Eta ze, esprayarekin egin daiteke edozein lekutan, edo baimendutako lekutan bakarrikan? Kalia deno nada, ez? Orduan, pues, nahi duzun lekuan. Oso, ondo, mi esker. Para encontrar en mí otra realidad. va por los que gritan sin parar, por los que no pueden y los que no están. Hay una asignatura que pendiente está, quitar las rejas de una vez, que no quede sombra sin su sol. Puede ser tu luz. Bueno, eta orain espero dugu aurkitzea telebistatu aurkitzen itxain bizogunda, orain. Entzutea orain Ibinka, ez dakite entzuten den. Ibinkak ez dakite guk ez dugu entzuten. A ber, emendikan, probatuko dugu emendik, ez dare. Non dago, telefonana? Ah, hemen dago. Horen bai, Ibinka? Bai, bai, bai. Entzuten dugu gaituzu diguzu? Bai, barrako bai. Aitzongi, aitzongi, ala. Primeran. Bueno, ez dakit, pixka kontatu, ja ze moduz joan zaizuen ja bukaera aldera gorko eguna? Bueno, hasieran jakinaren gainean egon mozareten bezala, bueno, pausak beraien txokoan hasi gara jokatzen, barata taierra bere lekuan, trikitizea bere lekuan, gero poesia taierrak eta koplen taierrak ere bere lekuan, zukak eta zote ere bere lekuan, dena bere lekuan, azken finean. Akiera jende gutxi animatzen da, baina, bueno, gero gordua jute ziren egin eta bodak ere bizpairugo izan ditugu, eta, bueno, guztien artean jai giroan ospatu ditugu tailerrak, eta oso kontean egon gara, giro apartan, giro luntzere izan dugu, eta, bueno, guztiok kiskat tripa engainatu dugu, eta, bueno, kriston giro izan dugu. Eta, bueno, luntxa eta dena orduan, eta ze luntxera urbildu zaizu ere bai ezkontzatako jendiare bai, edo ez? Bai, bueno, aziera ezkontza izan dugunean, bo, bueno, pixea gure ideiak pixea bertan bera ustea, bo, pentsaera behazi digu, baina, bueno, gero aurrera jarretu dugu, ezkontakoak ere animatu egin dira, eta, bueno, pixea guztien artean aurrera ateratzea eguna lortu dugu, ez? Oso, ongi, eta, bueno, ba, aldarrikapenak, bueno, berriro esan dugu moduan ez dakite errepikatzea merezidun, baina, bueno, ez dakite egunaren sentsazioa positibo da, eta etorkizunera begira, zeintzuk dira planak taier gehiago karrikan, udaletxean indarren egiten jarraitzea. Ba, bueno, pixkazuk esan duzuna, ez, etorkizunari begira indarren soberan ditu, gaztea gara, denak jakinaren gainean zaudetenez, eta, bueno, ilusioa potxe dugu, eta, bueno, aurrera eta aurrera ametxari jarretuko dugu, ez? Eta, bueno, ze azki plane jakin bat duzute, edo horrein dikan zogona amaltzea pixka gehiago? Ba, pixka luzatuko dugu eguna, jendia animatu egin delako, eta, bueno, pues, primerako eguna atrea behila zera dugu. Oso ondo, ba, ez da egite eskerrik asko, eta eta hori, ba, aberre urrengo pausua izango den gaztetxean bertan, eta hori, ba, zuek gestionatutako gune horretan. Hori ja, garipen izango zen, baina, bueno, bidea luzea dugu, eta, bueno, gure indarra ari erretaratu, ba, tailerrak egiten jarraitzen jarretuko dugu, eta, bueno, pues, horrela. Oso ondo. Ba, eskerrik asko Ibinka, goraintziak oinarriko gazte guztiei antxeta amina atikan, eta, bueno, ba, egongo gara horrengoan. Bale, ba, mi esker beste dizuei. Zuei, aio. Agur. Ah, bueno, hori izan dugu Ibinkari eginiko elkarrizketa, lortu dugu aurrenekoan funtzionatzea gorko telefonoan, badirudi kaio hartzen ari garela. Bai, bai. Eta, bueno, ba, ni joan barra daukat entzuleok, baina hor utziko zaitugu donaku gurekin, bera osongi manejatzen du maila, eta gelditzen den puska nabarituko da diferentzia darra, bai. Eta, bueno, besterik gabe, ba, Eta egia hori guztia esan duena, azkenekoa... Komentatu ze gertatu da grabatzearekin. Grabatzean, bueno, zakite, grabada, orain maian ibilinezela, eskoterotua, grabatzeetan gora yes. berandiak zodelako. Nik ez dudala jarri grabatzen saio, ez? Bueno, lire, bai, bueno. Joder. Men makotxa, oka bere, akotxa gori bere akatsa, bino, horrek ere grazian batean dira asuntoari, ez? Bai, gu gara... Perenxilla bezala, fresko-freskoa. Zartu ditugu hanka, eta gode saltsa guztietan, baina, bueno. Hori da, omaten diogu beti toke hor, freskoa, politxa. Eta zuek irribarreak soltatzeko, gure astakarietaz. Bestela, serio egiteko saioa kopen egongo behinan, ez? Buf. Bo, ez da burutu... Ez da hortara gure. Ez da behartu. Eta, bueno, ba, mila eskerren txuleok, eta gero gora, bilguneko festa, no, bueno, handik ibiliko gara. Hori xe. Bueno, ba, duriz eskarrik asko. Horren azter arte. Nafartarra gara, hemen Nafarroa Maritimotikan hitz egiten ari gara. Iruñaraino gerturatu ziren Moskuko batzuek ongi zioten bezala, ba hemen aleta da gure tresna, lan tresna eta hor borrokan egiten dugu gure kostatikan nafartarrak garen heinean eta horren adibida dugu ba Jalgiadi garaipeneran ba hemen ere aurrera egiten ari dela eta nola ez ba bergogoratzea 31an izango dela Irunen egingo den eguna eta Urruñan ere ba aste osoko egitaragua duzuela horren inguruan. Gipuzkoa, guztiok, baikara,

nola ezpa, ez dugu gure saioa amaituko gure arratoiaren bisitarik gabe. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. Ongi dakizuen bezala, gure saria banatzeko garaia aldu da, ba, rata de dos patas saria, ba, euskaraz litzatekela... bi hankako arratoiaren saria eta bueno ba dakizuen bezala aste hontan ba gaiztakeri edo astakeri handiena egiten duenarentzako ematen dugun saria dela eta bueno ba sari honen irabazlea ba krisiaren inguruan mintzatu garenez ba Banka Zibika eta Kutxabank eta BBVA eta bueno azkenean beste asko ere egongo dira tartean. Baina hiru hauek izena iritsi da gure belarrietara eta bueno ba banku hauen diruzarrera nagusia naiz eta beraien izenak kontrakoa ematen duen ba ez Banka Zibika delako izenarekin ba beraien hori diru iturri nagusia ba armetan dago eta bai beraien kontuan ikusten da argi eta garbi eta ikusten denez krisia badago baina armak eta arazoak eta gerrak beti dira diru iturri nagusia holako finantza sistemako agente korruptoentzako, ez? Orduan, bueno, ba esan bezala, rata de dos patas saria, Kutxabank, BBVA eta Banka Zibikako, ba gerente edo kide guztientzako eta hori zen beraientzako gaurko aste hontako saritxoa. Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas. Que hieres y que matas. Eta honen bestez, ba, aste bat gehiago ze agurtu beharko zaituztegoan txeta minatik, aduriz dagoeneko joan da, nik ere agurtu behar zaituzte, eta ordu biak iritsi direlako edo iriste har daudelako. Eta bueno, ba, bergo goraztea gure, ane bilgunek, irungo bilgune feministak antolatutako ba bira historiako inguruko bira hortan egongo garela, seitan Moskutik abiatuko dena, dantzaka taldeekin batera eta 8etan gaztetxean sandwichak, giro aparta eta emakume guztiak DJ izango gara. Muxu handi bat horrengo astera arte. Resakantzi irratia piztu. Egin zazu alegina, hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. Entzunezazu, gazte!